Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz 1 milyonluk zikir. Yani 1 milyon sevabı olan bir zikir. İnşallah. Zikir Allah hatırlama Celle Celaluhu Mevlamıza. Yani gafletin zıddı. Meleği hatırlamak. Yüreksem Hazretleri Mende hale suka fekale. Bir insan çarşıya çıktığı zaman şunu derse, okursa, hepinizin bildiği aslında bu. Burada Aleyhisselam Hazretleri kim diye çarşıya çıkarsa, neden böyle? Çarşı genelde gaflet yeri, çarşı. Mal almaya giden oraya bakar, buraya bakar, onun buralarının kapısı orada. Satanın aklı orada, insana gafil oluyor ticarette. Tevhid ile başlıyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diye başlıyor şimdi. Anlam vereyim inşallah. Sen bir de okuyun, beraber okuyun inşallah muhtemelen. Beraber okuyun inşallah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü وَلَهُ الْحَمْدِ يُحْيِي وَيُمِيتْ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ يَدِي الْخَيْرِ وَهُوَ لَا كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Şimdi ben okuyayım dedim selam muhteremler. Şimdi ben okusam neye benzer bu? Ya bu yemek yiyeyimse bakıyorsun karşıdan bana. Okuyunca beraber elhamdülillah sahabı ortak oluyor muhteremler bana. Şimdi anlamı vereyim inşallah. Tabi anlamı çok geniş kapsamlı olduğu için sevabı çok olmuş oluyor. Şimdi önce bunun sevabına bakalım. Kitabullah-ı Lehü'yü Allah kimse yazdırır amel defterine, okuyana. Elf elfi hasenetin. Bin kere bin sevap. Bin kere bin. Ne yapar? Milyon eder. Eskiden milyon evi yoktu böyle tabir Arapçada. Bin kere bin sevap. Yani bunu okuyana, bir defa okuyana bir milyon sevap mıdır bakmadı. Ve mühe anhü elbine seyyiyetin. Bir milyon da günah siliniyor. Tirmizi İbn-i Mace Hakim Tabrani'de. Şey böyle. Anlığa geçelim inşallah. La ilahe illallahü. Baştaki la harfi geliyor. Buna dönüyor nefi lamı. Nefi ediyor, olumsuz yani. Cinsi nefeden, cinsini. La ilahe illaha hepsini nefi ediyor. Mabutları, putları, tapınanları hepsini. İllallahü ancak Allah'ı ilah olan. Türkçemizde bunun karşılığı yani olamıyor muhtemelen böyle. Nefi isbat ne böyle. Nefi öyle kalpten çıkarmak. La ilahe derken la ilahe ilahe olsun böyle böyle. Yani kalbinde ne varsa masiva dönüyor, masiva. Allah'tan başka ne varsa kalpte. Yani tapınılan şey heykel olur, put olur, taş olur. Öyle insanlar ki paraya tapar muhtemelen, paraya tapar. Mala tapar, emeğe tapınır. Bu ne yapıyor? La nef ediyor, çıkıp atıyor bunları böyle hepsini be, kalpten böylece. La ilahe, kalbi temiz eder böyle. İşte ispat geliyor, illallah. Yani bunu söylerken, buna dikkat etmek gerekiyor. Her zaman kelime-i tevhid'e muhtemelen böyle. Her zaman böyle. La ilahe illallah derken, yani kalbe bunu, illallah, bunu kalbin söylemesi için böyle. La ilahe illallah. Vahdehu. Kalb bu. Allah bir olduğu halde, onunla ilah yoktur. Allah birdir. Vahdaniyet deniyor. Vahdaniyet. Bir ehadaniyet var. Vahdaniyet var böyle. Vahdaniyet, yani kesette tevhid deniyor böyle. Şöyle insan bakıyor etrafına, çok şey var böyle. Yerler, gökler, dağlar, taşlar, akarsular, insanlar, hayvanlar var böyle böyle. Fakat Mevla bir ama böyle vahdi, Allah bir böyle. Şimdi Allah'ın birliği nasıl Allah'ın cehaliği? Bu sayısal, yani ikinin karşılığı değil, eşi dengeli olmayan bir. Mevlam Rabbimiz zatında bir, zatında bir. Vahdaniyet zatında bir. Sıfatında bir. Esmasına bir, efalde bir. Eş denge olmayan. Ve bunlar biraz kapalı, örtülü kelimeler. Ama şeyim inşallah. Zatında Mevlam birdir. Onun şeriki ortaya oturur Mevlamızın. Onun varlığı kendisindedir böyle. Sıfatında bir sıfat, özellik. Özellik. Bilhassa sıfat-ı subutiye var muhtemelen. Sıfat-ı subutiye. Allah'ın Celle Celaluhu sahibi değişmez sıfatları. Hayat bilim sizin basarıya gidiyor. 8 tane bunlara vereceğim. Tabi 8'ini saysak sıfat bu akşam sohbete. Biri de Rabbimin sıfatı ilimdir. Alim. Allah'ın sıfatı biri de alim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilir. Hiçbir varlığın ilmi Allah'ın ilmine benzemezdir. Allah'ın ilmi. El-alim. Yerde ne varsa dünyamızda mesela, ne varsa yerde, üzerinde. Otlar, bitkiler, kuşlar, karıncalar, şunlar, bunlar. Ne aklına gelirse. Çiçekler, insanlar. Yer altında ne varsa, yer altında. Madenler, fay hatları, şunlara, bunları. Ve ölüler, mezarlar derler. Yedi kat semada ne varsa, göklerde ne varsa, yıldızlar, galaksiler, madde olarak bunlar böyle. Ve melekler ne varsa. Ve göklerin ötesinde, göklerin ötesinde daha böyle. Ne alemler var böyle. Gizli açık. Canlı cansız, ne varsa kullanan gizli. Şimdi mesela bir insan Afrika'daki büyük sahradan giderken bir iğne düşse oraya, iğne düşse büyük sahraya, iğne. Bunları bulamaz mı trenlerde? Bir insan gemine giderken okyanusta bir iğnesi düşse, yani sahada düşse bulunur mu okyanusta, bulmaz mı trenlerde? İşte Mevlam hepsini görüyor mudur? Mevlam böyle. Yani ne varsa yerde, gökte, yerin altında, gökler üzerinde. Canlı cansız, gizli açık böyle. Gayb deniyor, gayb, gizliye. Yani insanların bilemediği, meleklerin de göremediği gayb alimleri var. Hepsi de Mevlam bunların biliyor mudur? Mesela kaç tane karınca var dünyada? Yani sayılır mı? Sayılmaz mı? Bunlar böyle. Kaç tane karınca var dünyada böyle? Kaç tane aslanı, kaplanı, kedisi, şunları, bunları böyle, tavukları. Bu ağaçların çiçekleri, yaprakları, meyveleri. İnsanın bedeninde kaç tane hücre var? Hücre, hücre bak. Organ değil, hücre. Bir insanın bedeninde ortalama, orta boylu insanda böyle ne kadar ince hücre var? 30 trilyon muhtemelen. 30 trilyon hücre var bakılır. Orta insanda, daha kötü daha fazla böyle. 30 trilyon. Ne trilyon muhtemelen bak böyle. 1000 tane 1000, 1 milyon yapıyor böyle. 1000 tane milyon da, 1000 tane milyon da 1 milyar. 1 milyar da 1 trilyon yapıyor. 30 trilyon hücre var. Ortalama insan bedeni 30 kilo muhtemelen ince hücre. Her hücrenin bir çekirdeği var. Orada yarılınca işte kromozomlar böyle, kromozomlar böyle böyle. Oradan yarılınca kromozom dönüyor böyle. Balık ağına benzer iplik şeklinde böylece. Kaç tane kromozom var? 46 tane var böyle. Her hücrede 46 kromozom var her hücrede böyle. Yalnız üreme hücresi hariç, onda 23 tane var. 46 kromozom var böyle. Neden 23 tane üreme hücresinde iki hücre birleşiyor? 2 ne yapıyor? 23. 46 yapar mı? 46 yapar böyle. Eğer 46 olsun ne yapar bu sefer? Sayı aşar. Sonra DNA'lar, genler muhtemelen üzerinde en iyisi artık yatırmış muhtemelen onların böyle. Bu hücrenin böyle hepsini yaratan böyle teker teker hücrenin muhtemelen bak. 30 trilyon muhtemelen bak böyle. Yani saysak bunu ömür yetmez saymaya, tek tek saymaya, ömür yetmez muhtemelen. Bunlar abi tek tek yaratıyor bunları bak. Hücre var, işte çekirdeği var. Hücrenin de hücreleri canlı varlık hücrelerde onun da merkezi İdare merkezi çekirdeği, beyin yanında, çekirdeği var. Onun içinde kromozomlar var, genel DNA'lar var. Atomlar var mesela. Küçük bir taşta 1 milyon atom var, küçük bir taşta muhtemelen. İşte 1 milyon atom, bu taş parçasında böyle. Kum tanesinde böyle. 1 trilyon, 1 milyar atom muhtemelen. Yani bir var bir kum tanesine 1 milyara bölmek lazım. 1 milyara böleceğiz. Parça 1 milyara böleceğiz. 1 milyardan biri ne oluyor? Atom muhtemelen böyle. Atomun da çekirdeği var işte böyle. İçinde nötron var, proton var, elektronları var. Onların sayısı değişti muhtemelen böyle. Atom numarası atom muhtemelen. Şimdi Rabbim her şeyi biliyor muhteremler. İçimizden geçenleri, beyindeki düşüncelerimizi, niyetlerimizi, amaçlarımızı hepsini onları biliyor. Bilmesi olur mu? Olmaz mı muhteremler? Kişi namaz kılıyor ama niye namaz kılıyor acaba değil mi böyle? Hacı niye hacı gidiyor acaba böyle? Niyeti ne acaba böyle? Amacı insanların böylece. Bir de bunu önce geçen de olaylar. Mesela 10 milyar yıl önce geçenler. 10 milyar yıl önce neydi bu alemler? Dünya başkaydı. Güneşten başkaydı. Gökler başkaydı. Şuna buna başka başka yollar vardı. Böyle. Onlar ise Rabbim biliyor. Ve ne olacaksa bundan sonra 1 milyar sene, 10 milyar sene ne olacaksa hepsini biliyor muhtemelen. Yani yarattığı her insan ne zaman ölecek, nerede ölecek, ölüm sebebi ne olacak? Kişinin kalbi vardır, hep aklına takar böyle. Eyvah bende kalp var bende. Onu kurman çalışır, kontrole gider, oraya takar kapını, ama böbrekten gider. Organları sağlamdır, tabi kadasına gider muhtemelen. Bir depremle gider. Demek ki her insan nerede ölecek? Ne zaman ölecek? Ve ölüm sebebi ne olacak? Mezarı nerede olacak? Mezarı. Mezarı olacak. Mezarı böyle. Bu neye benziyor? Her insanın ana babası belli mezelde benim muhtemelenler. Burada yaratılmış böyle. Her insan ne zaman doğacak, nerede doğacak, ana babası kim olacak? Mezarı bunu gibi böyle. Nerede ölecek, ne zaman ölecek, mezarı ne olacak, nerede mezarı muhtemelen? Nerede olacak böyle? Bir de mezarda çürüme var, çürüme. Nerede muhtemelen? Bu çürüme başka bir şeyle böyle var. Ve Allah'ın gözetiminde, takdirinde böyle. Yani ana karnı insan aşama aşama yaratıldığı gibi, çürüme, bu da aşama aşama olacak böyle. Yavaş yavaş çürüme, çürüme derken böylece en son kemiklere kalıyor. Onlar zamanla çürüyorlar. Acaba mezarı sığmıyor. Yani bize ona böyle bir insan varmış. Böyle bir insan varmış burada bu değişsin böylece. İnsan çürümese almaz dünya insanları altın bile. Mesela. İşte bunlar nereye giriyor muhteremler? Vahdehu, Allah bir. Eşliğin olmayan böyle. Yani her şeyi bilen ancak Allah cehennem. Her şeyi bilen böyle. Rabbim bir sıfatı da Semi ve bir sıfatı da Basar. Semi ve Basar. Semi her şeyi işiten, duyan Semi. Gizli açık, sessiz sessiz. Yine sessiz konuşma böyle, sessiz konuşma var, ses yok böyle. Ondan böylece. Şimdi biraz da buna girelim inşallah derler. Yani kul Mevla'yı bilirse arif olur, arif olur böyle. Bilirse böyle. Şimdi bizim Mevlam aynı şeyimizin Mevlam'ı bilir, kulakımız bizim kulak böyle. Üç kulak, ortak üç kulak, oradan beyne gidiyor. Üç aşamalı böyle. Dış kulak var böyle, orta kulak, iç kulak, oradan benim merkez var, işten merkez ortadan böyle. Bizimki neyle? Aletle, organla oluyor böyle. Kişi rahatsızlanıyor, efendim duyamıyorum. İşte o orta kulağında iltihap başlamış ortadan böyle. Beyindeki merkez arızalanmış ortadan böyle. Oldu olmadı böyle bir şey. Rabbimiz böyle haşa kulakta değil muhtemelen böyle. Semi sıfatını işlemlerden böyle. Semi sıfatında. Şimdi biz de işitiyoruz, duyuyoruz böyle. Ne kadar? Belli bir mesafeden böyle. Uzaktan biri bağırıyor. Bir şey söylüyor ama anlayamıyorsun. Bu kulak veriyoruz. Dur bakalım, ya sen ya ben geleyim efendim böyle. Mühimse gidiyor mu sefer? Söyleyeyim anlamadım. Yine biz birisiyle konuşurken, hatta telefonla mesela yine konuşurken çocuk araya girer, bir araya girer, demin on şart durur, değil mi? Dur. Neden? İki kulak var ama beyine belki tek bir ama bakmıyor. İki tane, ikiden giriyor ama bunu ağlayan beyindeki merkez tek. Tek şimdi dayandı. Düşünün ki bir, üç, beş kişi birden konuşuyorlar. Belki şu an kişi birden konuşuyor. Hepsi ayrı ayrı konuşuyor bu şekilde. Ne oluyor insan? Karışımdan karışıyor. Şimdi Rabbimize bakalım muhtemelen böyle. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbimize bakalım muhtemelen. Bu kadar insanlar yeryüzünde, insanlar. 7 milyon insan şu yeryüzünde. Her insan şu anda ne yapıyor? İşine meşgul böylece. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi namazda, kimi Kur'an okuyor, kimi zikir ediyor, kimi şarkı söylüyor, kimi ne yapıyor, ne yapıyor? Rabbim hepsi bunları biliyor mu, işitiyor mu? İşte muhtemelen ben de, işte muhtemelen ben de. Bu iş ne oluyor? Her insan biliyor ki fıtratını Allah işitiyor bile, herkes bunu biliyor ama, her insan bunu ben de. Biliyor böyle şey. Kişi ne yapıyor? Her ne kadar namaz süren, kılmayan bir gafil bile olsa, sıkıştığı anda, mesela deprem vaktinde muhtemelen. Ne yapayım mi? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'ım sen koru, değil mi? Kişi hastaneye düşüyor. Elim odun hastanede böyle. Parası bol muhtemelen. Her şeye bol. 5-6 tane profesörler. Ama çare yok muhtemelen. Çaresi. Ne yapayım böyle? Ama bana dua edin. Kendi dua yok. Ama bana dua edin böyle. Ya Allah'ım sen bana şifa verin böyle. Bu kişi o anda biliyor ki Allah bunu görüyor, işte duyuyor sesini. Dua etmeyeceksin böyle böyle. Yani bir insan bilse ki Allah haşa duymuyor, görmüyor, etmez bu insan böyle. Yani her insan fıtaten, yani İslam'ı yaşamayan da, gafil ne yapıyor muhtemelen, sıkıştığı anda, o bilir ki fıtaten, Allah onu görüyor, bilirse işlemiyor bunlar. Düşünün bu kadar karıncalar muhtemelenler. Bir yuvada 1 milyon karınca var büyük yuvalar derler. Karıncalar, yeryüzünde böyle. Her dağlar, taş, her taraf karınca var. Her karıncayı Mevlam biliyor muhtemelen de görüyor onu. Sesini duyuyor muhtemelen. Hadise geliyor, karanlık gecede, kara taşta gezen, karı karınca Mevlam görüyor muhtemelen. Karanlık gecede, kara taşta gezen kara karınca. Melim onu görüyor, sesini duyuyor, içine bir yolda. Denizdeki balıklar, okyanusta mermer var, balıklar böyle, ta dibinde. Artık kalın kabuklu onlarında böyle, daha yapla farklı olan böylece. Üstte balinalara kalmadan böyle. O balıklar, ağaçlar, yapraklar, çiçekler, cinler, melekler, ruhlar, dünyaya gelmeyen daha ruhlar var ama, dünyaya gelmiyor şu an ruhlar ama. Gelip gidenler var bir tarafında. Bana fark etmiyor orada ruhlar. Hepsi falan bunları biliyor, ses işitiyor, işitiyor. Bir de irade. Ona gelelim inşallah, sıra şey yapalım inşallah. İrade, Mevlana'nın bir sıfatı bu. Subutiye sıfatı, irade, dileme yani bir şeyi, murad etme bir şey. İrade. Biz de bir şey dileriz, yapmak isteriz değil mi? İrade isteriz böyle. Yani şunu yapmayayım, bunu alayım, şunu yap, bunu yapayım. Ama becerir miyiz? Başaramak belli değil muhtemelen. Allah ne dilerse bu olur muhtemelen. Allah ne dilerse evrende muhtemelen. O olur. Neyse falan böyle. Ne dilerse olur böylece. İrade-i kül diyor muhtemelen. İrade-i kül. Kül her şeyi kapsayan. Her iradesi her şeyi kaplıyor böyle. Bizde de var irade. Bir istek, isteğimiz var bizde böyle. Bu nedir? İrade-i cüz. Biz bir parçacık. Nasıl parçacık oturuyor böyle. Kul ister. İster. Ama ulaşım amacına eğer irade-i küle mutabıksa buna mutabık. İsteğine dua etsin. Evli olsun, peygamber isteğine dua etsin. Eğer irade-i kül, Allah iradesine mutabıksa, muvafıksa, olur derhalde. Muvafık değilse, olmaz. Peki boşuna mı dua ediyor? Boşuna değil mi derhalde? Sevap alıyor mu gene böyle? Dua sevabını alır ama murada eremez. Bizim irademize bir şey engel olur muhteremler. İrademize bir şey engel olur mesela. Mesela bir kişi ev arıyor, satın ev alacak, ev alacak, arıyor. Geliyor toz diyor, evi çok beğeniyor muhtemelen. Evi çok beğeniyor. Bugün de işi var, iki gün sonra geleyim de diyor, bunu bir görüşeceğim bakayım falan böyle diyor. Böyle. Evi çok beğeniyor. Bir geliyor, evi satılmış. O nasıl bir hikmet adam? Engel o bir şey böylece. Allah ne diyorsa Mevlamız, onun gün sonra engelleyim yok muhtemelen. Engelleyim. Mevla dilemiş ki mesela yağmur yağacak böyle, yağmur böylece. Ama afat olacak böyle, aşırı böylece böyle. Günümüzde teknoloji bunu uzaydan görüyor zaten, uzaydan görüyor. Zaten ne? Uyuda görüyor bunları böyle. Bulutların gelişini, bulutların kalınlığı, şekillerini, karalığını, şu rüzgar yönlerini bunların bir ölçüleri var buna göre böyle. Çok kolay günümüzde ötürüz muhtemelen böyle. Uzaydan böyle. Eskiden zordu böyle. Eskiden bilgi alışverişi vardı, komşu ülkelerle böyle. Bulgaristan'a konuşur, onunla konuşur, İran'da konuşur, böyle onunla konuşur. Nereden nasıl hava, nasıl geliyor bize bakmam böyle. Eşten çok zor, tutmaz istemem. Şimdi aç tutuyor bu şey. Neden? Uzana göre muhtemelen. Buna göre böylece. O bulutun şeklinden, yönünden, yoğunluğundan biliyor bunu. Rüzgar anlıyor bunu bu şekilde. Haber meteorolojiye. Çok şiddetli yağmur geliyor. Aşırı yağmur geliyor. Sel olabilir. Ne önlem alın? Ne yapın önlem alın da? Yani buluyor öncesiniz. Gelmesin diye. Yardım atın. Yine haber meteoroloji kasırga geliyor. Yani şiddetli bir fırtına böyle. Denizden geliyor. Şuradan geliyor. Denizden gelse daha tehlikeli. Kapaktır çünkü muhtemelen böyle. Kapaktır muhtemelen böyle. Şimdi biliyorsunuz genelde deniz kıyısında İkinden sonra rüzgar çıkar muhtemelen. Dalga gelir de böyle. Deniz kıyılarında böyle mutlaka oluyor böyle bu. Çokça kafalar böyle. İkinden sonra öyle bakmayın gayet düzdür böyle deniz böyle. Düzdür, göl, deniz düzdür bu şekilde. Ne olur ikinden sonra rüzgar gelir bir de dalga gelir muhtemelen. Şimdi sıcak havayı deniz emiyor. Absorbe ediyor onlar böyle. Emiyor. Toprak emmiyor altı için muhtemelen. Toprak altı soğuk olur müsterim olur böyle. Şimdi ne olur? Toprağa gelen biraz daha kum, çakıl oluyor deniz kenarlarında. Bunlar ısınınca ne oluyor? Yukarı yansıtıyor bunları böyle. Isınan hava yukarı çıkıyor muhtemelen. Isından sonra yüce ama tam ısından sonra böyle. Önce ısınıyor yukarı, ısınıyor böyle. Yukarı çıkan başlıyor. Yukarı çıkınca burada hava boşluğu oluyor. Oraya ne yapıyor? Denizden soğuk hava geliyor muhtemelen böyle. Soğuk hava geliyor başlıyor böyle. Şimdi soğuk hava oraya gelirken ne yapıyor hava gelirken? Denizi yalıyor muhtemelen denizden böyle. Deniz yalıyor böyle, çarpıyor böyle. Ne oluyor çarpınca? Hafif kabartıyor. Çarpıyor, hafif kabartıyor böyle. Hafif dalga. İşte böyle. Arkadan yine vurur yine olur bir sefer. Dalga büyüyor muhtemelen. Dalga büyüyor bir şey böyle. Şimdi kasırga geliyor muhtemelen. Mesela Amerika'yı vuruyor muhtemelen böyle. Yani Amerika Allah'ın ile tokat muhtemelen. Tokat Amerika'ya böyle. Dünyaya karıştırıyor böyle. Her fitnenin fücrüm onun eli var. Siyer eli var her şey böyle. Her fitne de böyle. İnsan ahı var, gözyaşı var. Bu kalır mı kalmaz tabii. Kalır kalmaz tabii. Ne oluyor bunlar? Allah'ın gazabı. Gazap ilahi olarak. Ne yapıyor? Teknolojisi kuvvetli muhtemelen böyle. Topu tüfeği var, atomun var, silahları var. Tam savaş silahları var. Şunlar bunları var hepsi var muhtemelen. O kadar ne yapıyor? Eli kulağı bağlamadı böyle. Çünkü en süper gücü eli kulağı bağlamadı. Ne yapıyor? Okyanustan efendim şu hızla kasa geliyor. Yönü belli, geldiği yön belli, hızı belli. Şu kadar hızlı kilometre geliyor, hızı belli. Gelirse ne olur bu? Ağaçları devirir, şunu yapar. Çat gibi uçurur böyle. Geliyor böyle. Ne yapıyor? Önlem alarak halkı tahliye ediyor oradan o kadar. Burada kaçın buradan, kaçın buradan, kaçın buradan. Neden? Demek ki Allah iradesini kimse engelleyemiyor, bunu artık ertelemiyor muhtemelen böyle. Ya bak muhtemelen böyle. Sel gelir, fırtına gelir böyle, kasırga gelir böyle, melem yakar yıkar, bunu engelleyemiyor muhtemelen böyle. Şimdi bizim bedenimizdeki hayatımız muhtemelen neye bağlı? Mevlam'ın iradesine bağlı muhtemelen böyle. Beden hayatımız böyle. Eğer Allah izni vermezse nefes alamıyor. Alamıyor böyle böyle. Hiçbir nefes darı tıkanır böyle. Kalp çalışıyor tık tık saat gibi böyle. Tık tık tık tık tık tık çalışıyor mu tabii böyle. Allah dilerse çalışır. Dilemezse kalp durur tabii yani. Allah kalp krizi geçti aniden. Düştü, bayıldı, gitti mu tabii böyle. La şerike leh. Gelemiyorum. La şerike leh. Allah'ın Celle Şanı şerik orta yok. Yardımcı yok. İhtiyacı yok. Şimdi her dairede müdürün yardımcısı vardır muhtemelen. Bakanın müsteşarı vardır, şusu busu vardır. Mutlaka bir yardımcı, ortak, eş, denk oluyor böyle. Eminim tek bir yürütemez bunlar muhtemelen. Yani eleman olacak, bir şey olacak, yürütemez muhtemelen. Birkaç tane dükkan var, işi iş yeri var. Yapamaz kendisi muhtemelen. Mevlam, la şerike leh. Onun şeyi ortaya yapmayalım muhtemelen. Vahdehu la şerike leh. Allah birdir. Mevlam, yerleri gökleri yönetir muhtemelen. O kadar melekler, cinler muhtemelen. Cinler muhtemelen. O azgın cinler, Allah'a emin karşı gelin muhtemelen. Onlar ölüyorlar. Onunla yaşıyorlar. Onunla hayatı var. Hatta insana en yakın cinlerdir. İnsana en yakın, akıllı olduğu için. Hayvanlar akıllı da yok onlarda. En akıllı cinlerdir insana yakın böyle. Ne var ki biz onları göremiyoruz ama o farklı böyle. Neden göremiyoruz? Yaratıldığı madde, şeffaf muhtemelen. Ateş yani ısıdan yaratılmış muhtemelen. Rengsiz gaz yaratıldı, onu göremiyoruz muhtemelen. Öyle olduğu için ne oluyor? Cin de ölüyor. Yani cin de doğuyor. Anne babası onların böyle. Onların da kabir aşiretleri onların da. Onların da sultanları var. Yönetenleri var kendilerinde. Birbirinin düşmanları var. Birbirine savaşıyorlar. Onlar da doğuyor. Çocuk oluyor, bebekliği geçiyor, genç oluyor, yaşlanıyor, ölüyor o zaman dönemler. Mezarı var, mezarları yok. Neden? Gazdan atılmış. Öldüğü anda gazdağa karşı gidiyor dönemler. Mezar yapma dönemler. Eğer toprak olsaydı, ona mezar olurdu dönemler. O andan korkma değer mi? Değmez muhteremler, cinden korkma böyle. O da bir varlık muhteremler. Allah izin vermezse bir şey yapamaz. Ama bir şey yapamaz böylece. La şerike leh, Allah'ın şeriki yok böyle. Yani ortağa yardımcısı dengi yok böyle. Lehül mülk, mülk Allah'ın, mülkiyet. Yerden gönül mülkiyeti Allah'ın derler. Egemen olmuyorlar böyle. Her bir zerre Allah'ın yarattığı varlıktır. Allah hükmüne bağlı derler böyle. Yani Allah'ın emri her yere geçer. Yani toprak maddelerinde böyle, hayvanlara da, denize balıklara da, suya, rüzgar, havaya da geçer maddelerinde böyle. Nedir kasırga? Hava işte, ne hava derler böyle. Dur diye sakin hava, hava sakin derler. Yani bir emir verdi mi, yakıp yıkıyor. Su. Sel alıyor bir anda. Hiç kaçamıyor mu? Mülkiyet Mevlamızın. Beden, beden de Allah'ın muhtemelen. Bizim diyor muhtemelen. O yarattı muhtemelen bak. O yarattı muhtemelen. Bu bedenini Mevlam yarattı. Beden mülkiyeti Allah'ın vali. Kim ötüyor bedenimizi? Allah ötüyor muhtemelen böyle. Uyuyorsun sen. Atıyoruz, of. Uyuyoruz böyle. Uyurken ne oluyor? Kalp çalışıyor böyle. Kalp çalışıyor böyle. Dolayısıyla sistemimiz çalışıyor. Nefes alıp veriyoruz böyle. Hatta midede bir şey var, o da sindiriliyor. O da çalışıyor. Kim bunlara çalışıyor? Kim çalışıyor bunlara? Velevle hamdı, hamd da Allah'a ait onun hakkıdır. O da mülkülerin maliki. Yedi mevlen mülkü verir. Yedi mevlen mülkü geri alır. Bu ayet-i kerimeye girmeyen vakit az muhteremler. Rabbin diyedine mülkü verir muhteremler. Ve dine verme. Diyedine geri alır muhteremler. Nice devletler, süper güçler, dünya hükmedenler bir anda bölünür, parçalanır, tarzdan seni gider, özür gider muhteremler. Devletler de bunlar. Velevlü hamdı, hamd Allah'a mahsustur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükrenillah. Allah şükür, Allah hamd olsun. Enfrensi yok, akıllı. Onu kim yarattı? O aklına kim verdi? Eğer akıl parayla olsa değil mi? Zenginler alır bunlar, hem hepsini alır. Toplu alır zenginler. Bir zengin var, oğlu ahmak. Oğlu götürür muhteremler. Beyinsiz özürlü oğlu. Bir zengin böyle. Yani her şeye, her imkanı var. Her bir kanı var. Oğlu, kızı veya da beyinsiz özürlü. İşte akıllı insanmış. Güçlü insan böylece. Efendim vatan kurtaran, onu kim yarattı muhteremler? İmkanı kim verdi ona? Kim verdi? Onun için yalnız şükür Allah'a mahsustur. Bazen derler ya böyle, en büyük filan. En büyük Allah diye böyle. Allahu Ekber bu. Allahu Ekber. En büyük Allah muhteremler. Övgüye layık olan ancak Allah Celle Celaluhu muhteremler. Mesela günümüzde meyve olarak şahabim böyle işte elma, şeftaline varsa işte üzüm muhteremler böyle. Şimdi üzüme bakalım. İbret o üzümden muhteremler. Üzüm bağda olur muhtemelen. Bağda olur böylece. Yani büyük ağaç olmaz. Bir insan bu en fazla büyürsen böyle, olur böylece. Salkım salkım muhtemelen. Salkım salkım. Her salkımda ne var böyle? Ayrıca tekrar ayrı onda bölümleri var böyle. Yani her üzüm tanesi salkıma bağlı değil. Anası yük kökü bağlı değil böyle. Ayrı salkıma böyle. Dal dal dal böylece. Her bir üzüm ne yapıyor? Oraya bağlı muhtemelen. Ufak ince sapı vardı üzümün, bağlı böyle. Üzümlerde ambar torba şişti muhtemelen. Üzüm sulu, ambalajlanmış, şeffaf ambalaj, tabi işte bu. Yani üzüm öyle kabil gibi bir tane büyük olmuyor. Olsa ne olur? Kabil büyük olsa ısıdığında su akar gider. Kesen kesemezsin, parçalarına gider. Bak, yani üzüm yaratılışı şey böyle. O Allah Celle Celaluhu ortaya bu ya. La şeyke leh, leh mülk. Onu yaratan böyle. Ve tanan tane böyle, torba içinde, ambalajda. Ama ağzı açık değil böyle. Ufak bir sap var, onda bitişik böylece. Ama öyle bitişik ki böyle, çok sert değil an böyle. Çok sert olsa o sapı koparması, eline parçalar üzüm, patlar mutlaka böyle bak. Daha gevşek olsa üzüm dağılır gider. Böyle. Tabi içerisinde böylece, kabuğun ayrı var, içinde ayrı var, çekinde ayrı var. Böyle. Üzümü öyle yemek gerekiyor, kabuğun çekinde beraber yemek gerekiyor böyle. Yumurta muhterem bak, yumurta yaratan Mevla, yumurtayı. Ne ibret var değil mi? Yumurta muhterem bak. Ne yiyor tavuk? Ot otluyor, değil mi? İşte buğday atıyor, mısır atıyorsun, ekmek atıyorsun, ne olsa ya atıyorsun bu işte böyle. Onlar tık tık tık yiyor bunları böylece. Hem ne oluyor? Şimdi doğal hayata baktığımız zamanlar, doğal hayata baktığımız zamanlar genelde ne oluyor? İnsanın bahçesi olur böyle. Bir bahçesi olur böyle. Köy hatı böyle. Bahçesi olur böyle. Her insanın bir inek olurmuş mutlaka sağlı. İki tane buza olabilir, şu olabilir böyle. İnek olur mutlaka. Bir iki olabilir böylece. Şimdi inek atar kişi yemi, yine yer düşamaz ama. Düşamaz ama onlar böyle. Yani koklar, aç olsa yemez onu tamam. Onu kim yiyor muhteremler böyle? İşte tavuk yer muhteremler böyle. Tavuk onlara gelir böyle. Tavuk onlara yerden düşenlere, buğdaya, muğdaya ne varsa onların hepsini yer yer onlara muhteremler böyle. Nasıl görüyor onları, görüyor onları? Onun gözünde uzak büyüyor, yakın küçülüyor muhterem, tavuk gibi muhteremler. Tavuk gibi muhteremler. Tavuk işte bir karşıdan bakara böylece onu görür muhtemelen. Bir ufak bir böceği görür, solucanı görür, ufak budayı görür böyle. Karşıdan onu büyük görür, elma gibi görür. Yaklaşınca küçülür o muhtemelen. Bizim aksine bizim gözümüzde. İşte üzümü yaratan muhtemelen. Nar tanesi muhtemelenler. Nar açtığım içerisinde şöyle bir yerde bakıram nara muhtemelen işte böyle. Nara böyle. İçine böyle zar zar böyle, bölüm bölüm böyle, tek sıra böyle, dümdüz bölüm böyle. Tek sıra dümdüz bölüm böyle. Yani işit olsun bu, çok pahalı patlar. İşit olsun böyle bu, yani bir nar tane dizilsin böyle, tek dizilsin böylece, elle olsun, makine bunu yapamaz böyle. Çok pahalı patlar işte böylece. Onu Rabbim nasıl yardım ediyor? Tek tek böyle, yine karışmıyor böyle. Aranızda arada böyle. Tek tek alıyorsun bunları böyle. Mısır. Koca bir sapta. Hep tek mısır ve yer atıyor. Tek mısır muhtemelen baktım. Onlar kaç tane somak veriyor. Her birinde mısır alıyor. Tanrı tanesi muhtemelen. Tanrısı bunlar böyle. Bunun için demek ki kime gerekiyor şükür? Allah'a yarattı muhtemelen. O yaratıyor bunları. Bir de meyvenin, sebzenin tadı olmasa tatsız olsa insanlara yiyemez muhtemelen. İlaç gibi değil mi böyle? İnsan için almaz bunları böyle. Böyle ne yapıyor bunların böyle bunları? Kuluna sevdiği şekilde atıyor. Sevdiği şekilde mi? Önce rengine. İnsan bir karşıdan rengine bakıyor muhtemelen. Mesela elmaya bakıyor. Kırmızı elma neyse sarı elma cinsi böyle. Şey atar şunları bunları. Sonra kokusuna bakıyorsan tadına bakıyor mu? Tadına bakıyor. Meyvenin tadı var. Ama damak tadı yok. Gene başta muhtemelen. Yani damak tadı muhtemelen. Ne de damak tadı? Sinir ucu bak. Bir sinir. Tat ama sinir ucu böyle. Bir hücre. Sinir ucu muhtemelen. Damak tadı muhtemelen. Bak. O anlıyor bunu muhtemelen. İşte bilmediği meyveyi alıyor ağzına. Bilmediği bir şey ağzına alıyor böyle. Nasıl bir şey acaba böyle bu? Pevşi mi, tatlı mı, şu mu, bu mu? Hatta biber mesela. Acı sevmez. Yok, yoklar. Acı olmasa bak hem de. Bakar. Hemen ne yapıyor damak tadı? Hem anında böyle böyle. Anında raporu veriyorum tekrar. Anında böyle. Anında laboratuvar veriyorum. Bu acı. Ortada çok acı. Bunu yaratan Mevla muhtemelen böyle yapar. O meyveyi yaratan, seyirci yaratan Mevla böyle böyle. Ağaçlarına takıyor üzerinden, ağaçlarına takıyor üzerinden böyle. Gölü karşıdan böyle. Sonra damak da veren Mevla. Bir de bedende bunların sindirilmesi gerekiyor, bedende. Yani sindirilemezse midede bozuluyor. İnsan ishal olur, şubu olur, kabız olur böyle. Atamazsın bunları muhtemelen böyle ya. Bunlar sindirilmesi de gerekiyor ki beden yarasın. Nasıl sindiriliyor bunlar? Enzim diyorlar, sıvı var böyle, beden muhtemelen. Beyin bunları yapma muhtemelen. Kişinin ne yiyorsa ona göre Mevlam bir sıvı, enzim gönderiyor muhtemelen. Bunun için karışık yemek fazla olmuyor, karışık yemek de muhtemelen. Çünkü her şeyin, mesela fasulyeden başka, pirincin başka, şunun başka, bunun başka, her birinin sindirilmesi için enzim farklı olması gerekiyor muhtemelen. Bunun için karışık fazla oldu mu, bu defa enzimler yetişmiyor mu? Veya yetişiyor, enzim bir zıt enzim var, bir zıt enzim var. Bunu da öğütülüyor ondan muhtemelen. Bunu yaratan kim muhtemelen verdim böyle hala? Şabirci yok musun? Bir tane bakıyorsun böyle böyle, of ne güzel miydi, tatlı, of ne güzel böyle be. Bir tane daha vermişsin benim böyle. Çiğne, tamam bitti. Sonra ne olacak? Ya onu yaratan değil mi ona? Bedende bir sinirim sistemi var mı böyle? Sinirim sistemi var böyle. Ağızdan başlıyor daha böyle. Sinirim var böyle. Dişler ona yaratılmış. Öndeki keskin koparacak, kesecek buna bak böyle. Yani ötecek bunlar alt dışına. Yani nereden bakarsa bakalım muhteremler. Allah adam kudreti. Gitme muhterem. Ellezi halakake fesevake fi adalek. Ellezi Allah ki Celle Celaluhu halakake seni yarattı. Fesevake teşvik düzenledi böyle. İç dışı onları böyle. Fi adalek tam muadil denk yarattı böyle. Ne? İki organlar yoktu. İki ayak değil mi böyle? Ayağın bir hücre fazla gitsin, ana karnına daha ayağın biri büyür. Öyle küçük alır. İnsan ne yapar değil mi böyle? Yani bir santim eksik olsun, insan bir şeker mi yürür? İki ayak, ana karnı hücre gidiyor onlara böyle böyle. Yani ana karnı hükmeden kim? Hücreyi oradan sevmeden ki hücreleri muhtemelen. İki böbrek var, aynı hücre gidiyor muhtemelen. İki göz var, aynı hücre gidiyor muhtemelen. İşte aynı sayıda eşit. Eğer hücre başıboş olsa, haşa Allah'ın iradesi olmasa, Allah'ın hükmü geçmesin ne olur? Gözümün hücre fazla gider. Gözümün şişer. Patlar mı? Dışarı çıkarlar. Patlar gidelim, patlar gidelim muhtemelen. Biri küçük kalır muhtemelen. Kulağın biri büyür, küçük kalır. Hele dişler. Dişi büyür, üst damarını yırtar, patlatır. Altı çiğne patlatır, ağzını ise kapıya almaz. Altı üst tam eşit oldu. Velevine hamdi, o halde hamd'e layık olan Allah Celle Celaluhu. Yani her nefeste, her nimette, her su içişimizde, her nefes alışımızda Allah'a şükretme gerekiyor. Allah'a şükretme gerekiyor. Şükür, şükür, şükür muhteremler. Hatta musibette bir şükür de var muhterem bak. Musibet geliyor başına, ona şükrediyor. Zaten biri varmış, hep Allah'a şükredenmiş. Allah'ım sana son şükür olsun. Elhamdülillah. Allah'ım sana şükür olsun. Elhamdülillah. Her şey böyle. Dün gidiyorlar, yukarı arkada gidiyorlar. Ama arkadaşlar buna gülüyorlar buna böyle. Hep şükretmesine böyle. Bunu aşağılıyorlar böyle. Hep şükrediyor böylece. Giderlerken, yani tabi atlar var. Atın nalı bir ufak bir çakıl taşına böyle ayağı vuruyor, fırlatıyor. Hızı gidiyormuş bu dönemden. Hızı vurunca atının dalı, demirin dalı tabii. O ufak çakıl taşını fırlatıyor. Bu şükürün yanağına geliyor bu dönemden. Hız tabii gencin abi yanağına yarıyor. Kan akma başlıyor. Bayağı yara akmış öyle. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Ya sen deli misin ya? Bu şükür olur mu buna? Ya gözümü görseydi diyor. Ya gözümü görseydi. Yani bu iyileştir ama gözümü. Ve bak ne yapayım? Allah dostlarına muhteremler, her şeyin bedeliyle beterin beteri var mı? Bak, beterin beteri muhteremler. Kişinin mesela arabası mesela hafif çizilmiş, hafif çarpılmış, hafif bir şey olmamış şekilde böylece. Kıza öfkelendi, şunlar bunlar diyor böyle. Vay, yeni boyatmış, şu olmuş bu şekilde. Ne gerek? Şükür gerekiyor muhtemelen. Ya bir kaza olsa, işte insan ölse ne olur? Böyle. Demek ki her zaman da Allah şükür ediyor. Beterin beter var şimdi böyle. Yuhyi ve yumit. Yuhyi. Hayat veren Allah. Hayat. Hayat nedir? İlahi sır işte muhtemelen. Yani eski çağdan beri bunu araştırmışlar. Hayat nedir? Nedir hayat? Bulamamışlar muhtemelen. Günümüzde yine bulamıyorlar. Yine bulamıyorlar. Hayat bir sır muhtemelen. Yuhyi ve yumit. Allah Mevlam yaratır, hayat verir ve öldüren Mevlam Yuhyi böyle. Ki o Mevla kara toprağa, ölü toprağa Mevlam, onlar Rabbin canlı yarattı muhtemelen. Bitkiler toprak yaptı. Hayvan, insan toprağa yaptı muhtemelen. Toprak, su, hava, ısı birleşiyor. Kimyasla birleşim oluyor. Ama Allah'ın kurduğu düzen işte böyle. Hayat veren Allah böyle. Hayat alan kim? Allah muhtemelen. Eğer kişinin ölümü gelmemişse, yazımı olmuş üzerinde, ne kadar suikast yapılsın düşmanlar, öldüremez muhtemelen. Elle kıl peyip kurtuldu. Kaza olur mu? Uçak düşer, bunu kalmıyor böyle. Deprem olur, göçük altına kalır, iş olmak ölü eceli gelmemişse korkarlar. Ve hayyun la yemut. Allah hayyun Allah'tır. La yemut. Ölümsüzlük ancak Allah'ın mahsusudur. Yani ölümsüzlük Allah'ın mahsusudur. Onun için tevekkül Allah'a gerekiyor. Neden? Ölümsüz o bile şey. İnsan birine güvenir. Kişi ne oldu? Aa, öldü o. Ne oldu? Kaza geçti. Şu oldu bu muhtemelen. Diye değil, hayır. Hayırlı Allah elinde, kudret tasarrufunda hayırlı muhtemelen. Allah kulu hayır dilerse, kimse engel olamaz muhtemelen. Aleyhisselam'da peygamber giderken bir sefere, peygamber Aleyhisselam'da giderken sefere yola muhtemelen, arkasına bir çocuk oldu genelde böyle. O da böylece. Peygamber'in hadis-i şerif de var böyle. Deve iki kişi götürmesi normaldir. Üçüncüsü melundur. Üç kişi bindi mi deveye, deve zorlanıyormuş bu teremde. Zorlanıyor bu teremde. Zorlanıyor. Peygamber bunu men etti böyle. İlk kişi, deve rahat taşıyabilir kişi böylece. Peygamber arkasına çürük olurdu genelde yani arkasına böyle. Olurdu. Deve giderken sefere, arkasına Abdülhamid Hazretleri. Abdülhamid Hazretleri, yani amcası oğlu böyle. Abbas'ın oğlu Hazreti Abdullah. Arkasında. Gidiyorlar tabi. Çöl tabi. Hırsız çöl. Gidiyorlar. Yani döndü. Ya İbn Abbas. Ya Abbas oğlu Abdullah. Ya İbn Abbas. Ey İbn Abbas. Abbas oğlu. Şunu gördü. Bütün insanlar bir araya gelseler. Yeryüzündeki böyle. Bütün cinler bir araya gelseler. Sana kötü yapma işte yapamazlar. Allah dilediği var, takdir ettiği. Ona siyah bulurlar. Bak bu derler. Ona siyah bulurlar. Bak. Bütün insanlar küre azda bir araya gelseler, ittifak etseler, saygılık yapmak için, birleşseler, sevgili yapsalar, yine de bir araya gelse, beraber uğraşsalar, saygılık yapamazlar. Ancak Allah'ın takdir ettiği bir şey varsa, ona sebep olurlar. O da kadar böyle. Ne olur, yaralanacak. Ölmeyecek, ölecek mi ismi böyle? Yine buyuruyor, biraz sonra, İbn Abbas, ey Abbas'ın oğlu, Abdullah. Bütün insanlar, cine bir araya geçseler, iyilik yapmışlar ya bana. Yani sana iyilik yapmış diyorlar. Acı seni, seni acıyor seni böyle. Yapamazlar böyle. Allah ne izin vermişse, bunu yaparlar. Ona sebep olurlar. Ne yaparak ediyor burada? Kötü insanlara kötüye sebep oluyor muhtemelen, günah yapıyor. O kötü yapmak şey bir böyle. Tatmeli bir kendisi yapmadı kötülüğü böyle. Kötü insan, kötülüğe sebep oluyor. Sadece günahını alıyor böyle. İyi insan da iyiye sebep oluyor. Nasıl Allah muhterem şey böyle? Ve hüve alâ külli şeyin kadir. Mevlamız her şeye kadir mutlak muhterem, kudret sahibi. Ve hüve alâ külli şeyin kadir. Her şeye. Her şeyin kudreti, gücü sınırlı, kısıtlı muhteremler. Melek olsun, insan, cin olsun böyle. Allah'ın kudreti sınırsız. Yani ne yapabilir diye şey yapamıyor. Diyelim yapamıyor muhtemelen. Kudret. Şimdi mesela bizler görürüz ki böyle uçak geliyor. Ama arızalanmış, yere bildirmiş, böyle havalarına bildirmiş, böyle kuleye bildirmiş ki arızalandı. Böyle iniş yapacak böylece. Ama durum tehlikeli. Ne yapalım muhtemelen? Ondaki kuledeki havalarında böyle İtfaiye gelir, ambulans gelir, şu bu gelir böyle, o şey, onun yolu açılır, bırakılır. Ama hele bak edemeyelim. Hatta yolcularına karşılama gelen yakınları da vardır böyle. Bunlar anons yapıyor, bunlar bunu duyarlar. Gözleri yaşlı, hüzünlü, bakalım ne olacak? İnişi en tehlikeli uçağı mı? Gözlerine çarpar, yangın çıkar, yanar, şu mu oluyor böyle tabii böylece. Şimdi bir şeyi bilmek yeterli değil mi gibi bu teyirler? Bir insanın evladı, babası doktor olsa, doktor, yani uzman bir doktor, neyinin doktor olması o. Oğlu hastalandı, eşi hastalandı, babası hastalandı neyse bence. Doktor o işin uzmanı, kendi dalında, kendi branşında, hastanede. Her şey yapıldı. Baktı ki ha, babasının akciğeri bitmiş artık, gitmiş. Böbrek bitmiş artık. Bunu biliyor. Bunu biliyor böyle. Eline bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Uçak, düşün muhtemelen böyle. Uçak şey böyle. Hatta havaalanı müdürünün orada eşi olsa, çocuğu olsa uçakta eline bir şey gelmiyor muhtemelen. Demek ki bilmek, görmek yeterli değil mi? Ne gerekiyor? Kudret. İşte o uçağı yavaş yere indirecek böyle. Bunu bile kanamayacak. Ki ya bunu Allah yapar. Allah yapar böyle. Şimdi bizim kudretimiz var. Bizler de kudret var muhteremler. Ama buna deniyor mukayyet deniyor. Kudret-i mukayyet, kayıtlı, sınırlı. Bir insan ne kadar yük kaldırabilir? 50 kilo rahat kaldırır diyelim böyle. Biraz daha 70 kilo kaldırır, 100 kilo kaldırırsın. 300 kilo oldun, kaldırır mısın? Oo, kalkmaz ha. Gel bir yardım, tut bakalım beraber şey kaldıralım değil mi? İki kişi tutun oradan. Sınırlı ha böyle. Bunun için yani Rabbim'in kudreti kadir-i mutlak muhtemelen. Yani tıp tükenir muhtemelen, durur. Tamam, bitti böyle. Bu ölecek bu muhtemelen. Ölecek bu der. Ama Mevla dilerse, ona şifa verir muhtemelen böyle. Mevla şifa verir muhtemelen. Havadan verir, sudan verir Mevla ona. Mevla ona şifa verir muhtemelen böyle. İşte bu zikri muhtemelen. Bir kelime tevhid demek ki okuma gerekir muhtemelen böyle. Okuma gerekir bu şekilde böylece. Bak, 1 milyon sevap. 1 milyon sevap. 1 milyon sevap vereceğim. Ne gerekiyor okurken? Şöyle yavaş anlatayım öyle. La ilahe illallahü vahdehu la şirike leh. Lehü mülkü hamdü ilahı. Okumak vereceğim. Şöyle insan vardır. Daha çok hanımlarda. Onlar çok tesbih çeker kadınlar mesela, tesbih almış gibi böyle. Alın tesbihini böyle, tesbih güzel anlıyor. Renkli, püsküllü, müsküllü böyle. Güzel bir süslü püs rengi de vardı böyle. Renkli böylece. Çeker, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Göz orada böyle, kalp orada, gönül, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Şu kadar çık, tesbih, bu kadar tesbih çektim böylece. Ama yutmuş var. Muhterem dedim böyle. İnsan yemek yerken bile yutuyorsa, olur mu yutsan? Olur mu muhterem böyle? Olmaz böyle. Al şey böyle, lokma hiç çiğneme, hemen yut. yutkutu, at onları değil mi? Olur mu? Olmaz mı sen böyle? Ne geldin böyle? Ağzıma hiçbir çiğneyi şey aldın böyle. Bir çiğneyi şey böyle böyle. Yani bakıyorsun böyle çay tiryakilerine mesela, çok çocuk için mesela vardı, bağımlı olmuş şey böylece, onu duramaz böylece. Çay anlaram böyle. Ooo, şey tam güzel demin almışlar. Ne yapayım mı? Böyle şey böyle, böyle yavaş yavaş böyle. Bir de içmez şey bir su gibi böyle. Böyle. Yavaş yavaş yavaş yavaş. İşte sinirsin ne vardı böyle ya. Hele yazın dondurma. Biraz çocuklara bakıyorum da yazın böyle. Kilo alışıyor dondurma oluyor böyle. Bakıyorum böyle. Uf nasıl alıyor. Dolu da böyle. Böyle yavaş yavaş yalıyor onları böyle. Yalıyor onları böyle. İşte ibadet böyle muhtemelen. İbadet böyle muhtemelen. Aynen dondurma. Şöyle bir şey gibi. Ne gidiyor böyle? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülk, lehül hamdi yuhyemid, vefala gülüşen kadehmet. Bir tane Fatiha.